Book 2 47 47 Mempersiapkan perjalanan. Een reis voorbereiden. Kamu harus mengepak koper kami. Je moet onze koffer inpakken. Kamu tidak boleh lupa. Je mag niets vergeten. Kamu membutuhkan koper yang besar. Je hebt een grote koffer nodig. Jangan lupa paspornya. Vergeet je paspoort niet. Jangan lupa tiket pesawatnya. Vergeet je vliegticket niet. Jangan lupa cek perjalanannya. Vergeet je reischecks niet. Bawalah krim anti sinar matahari. Neem zonnebrandcreme mee. Bawalah kacamata hitam. Neem je zonnebril mee. Bawalah topi. Neem je zonnehoed mee. Apakah kamu mau membawa peta? Wil je een plattegrond meenemen? Apakah kamu mau membawa buku petunjuk perjalanan? Wil je een reisgids meenemen? Apa kamu mau membawa payung? Wil je een paraplu meenemen? Jangan lupa celana panjang, kemeja, kaus kaki. Vergeet de broeken, de hemden en de sokken niet. Jangan lupa dasi, sabuk, jas. Vergeet de dassen, de riemen en de colberts niet. Jangan lupa piyama, kemeja tidur, dan kaos. Vergeet de pyjama's, de nachthemden en de t-shirts niet. Kamu membutuhkan sepatu, sandal, dan sepatu bot. Je hebt schoenen, sandalen en laarzen nodig. Kamu membutuhkan tisu, sabun, dan gunting kuku. Je hebt zakdoeken, zeep en een nagelschaar nodig. Je hebt zakdoeken, zeep en een nagelschaar nodig. Kamu membutuhkan sisir, sikat gigi, dan pasta gigi. Je hebt een kam, een tandenborstel en tandpasta nodig. Je hebt een kam, een tandenborstel en tandpasta nodig.